Bizleri bu mübarek mekanda rızası üzere ilim meclisine toplayan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım bu ömremizi, bu ziyaretimizi son eylemesin. Cümlemize tekrar tekrar halal mal ile, hayırlı uzun ömürle, elden ayaktan düşmeden, kimselere yük olmadan, sıhhat afiyetle, defaatle ömreler yapmayı nasip müessel eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi sellem. Şimdi Hasan Basri Hazretleri'nin radıyallahu teala Mekke hakkında yazdığı bir risaleden bazı hadis-i şerifler rivayet edeceğim. Tabi burası ibadet yeridir, çok uzun sohbet yeri değildir. Onun için burada bulunan ameller başka yerde bulunmuyor. Tavaf başka yerde yapılmıyor, sa'i başka yerde yapılmıyor. Kur'an kıraati başka yerlerde yapılabiliyor. Nafile namaz kılınabiliyor, sohbet yapılabiliyor. Ama burada Kabe'ye nazar bakmak dahi ne kadar büyük fazilet ihtiva ettiğini bu risalede de okuruz inşallah. Onun için ganimet bilmek lazım. Birkaç gün daha işte çoğumuz, kimisi yarın gidiyor, kimisi öbür gün gidiyor. Vakitler dar. Ben sizi seviyorum Allah için. Zarar gelsin size istemiyorum. Size zarar, bana zarar. Ehl-i sünnet Müslümanlar yaşasınlar. Ehl-i bid'atler gebersinler. Onun için Allah onları da ıslahsın diyelim. Hayırlı. İslah'ın mukadder olmayanları kahretsin diyelim. Amin. Amin. Onun için ehl-i sünnet Müslüman azalmasını biz istemeyiz. Ehl-i sünnet Müslümanların sayısı çok olsun inşallah. Ömrü uzun olsun, rızkı bol olsun, bereketli olsun, hayırlara harcamak nasip olsun. Amin. Amin. Çünkü her gecede o şeyi Mevla niye vermiyor? İnsanlara bıkkınlık gelir. Şimdi devamlı ibadet, devamlı ibadet Evliya Allah'a gelmez. Ama bizim gibi insanlara bıkkınlık gelir. Onun için senede bir ay Ramazan yapmış mesela. E senede mübarek geceler tabi var, 14 var. Daha da fazla ibadetler olmakla beraber tabi fazlası da var. Yani 14 tek geceler itibariyle konuşuyoruz. Çünkü bir de Ramazan'ın son 10 gecesi, Muharrem'in ilk 10 gecesi, Zülhicce'nin ilk 10 gecesi, onlar zaten 30'u kendi kafadan 30'u buluyorlar da. Ama farkındaysanız bunları toplasanız, çıkarsanız yani senede 2 ay bir falan toplar. Gece, diğer tek geceleri de ekleseniz 2 ay kadar. Çünkü arada bir insan gevşiyor. Gevşeyince Mevla yine bir mübarek gece geliyor. Bir mübarek gece gelince insanlar ya biraz fazla ibadet yapayım diyor. Çünkü adam her gece kıl 50 rekat, 100 rekat kılmaz yani. Mekke'de tavaftan eftal hiçbir ibadet yoktu. Mekke'de tavaf ömreden de eftaldi. Ömreden de eftaldi. Bizim hanım kızıyor bana, ömre diyorsun diyor, çok ayıp oluyor diyor. Ömre de diyor. Niye bileyim, alışmışım çocuktan. Ömre. Ömre olmuyor yani, anladın mı? Ayıp oluyor. Şimdi efendim, tabii arkadaş, kim bizi tavsiye ettiyse onu söyleyeceğiz yani. Bir şey düzelteni ben hemen söylerim, buyurun. Hanım diye söylemiyorum yani. Sen de bir şey düzelt, ben ona da söylerim. Benim adetimde var. Efendim, şimdi mesela adam gidiyor, bir ömre yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Sintane umreten teadülü hacceter. İhya-ül Ümit'inde var. İki ömre bir hacca bedeldir. Yani iki ömre yaptığın zaman bir hacdır. Bunun ilavesinde ben yapmak istiyorum, kuvvetliyim ya, yap ama tavaftan da geri kalmıyorsan. İbn-i Ömer Hazretleri radıyallahu anh her gün umre yapardı. Ama çok kuvvetli insanlar onlar. E biz buna muktedir olamayınca bu sefer ne oluyor? Adam umrede yorulduğu için ne yapıyor? Tavafları terk etmek zorunda kalıyor. Bir umre yapıyor. Efendim diyelim ki 5 umre yaptı, 10 umre yaptı. 50 tavafı yapamıyor. Halbuki 50 tavafı yapsa anasını doğurduğu gün gibi Tirmizi hadisinde geçiyor. 50 tavafı yapsa şimdi yani 50 tavaf İbrahim Teymi Hazretleri işte Müsebbahat kitabında çıkarttık yeni ondan onun hakkındaki malumatta geçiyor. Günlük girdi 50 tavaf. İbrahim Teymi Hazretleri Mekke'ye bir geldi. Mekke'de ne büyük abidler vardı. Kutayl günü yazlar vardı vesaireler. Efendim, herkes ibadetten yıkılıyor ortalık. İbrahim Teymi geldi dediler. Herkes onunla yarışmaya kalktı. Hepsi pes etti. Dediler kimse onunla baş edemiyor. Çünkü ne yiyor, ne içiyor, ne zaman uyuyor? Ve günde üç hatim tavafta yapıyor hatimlerine. Efendim onlar ezberelerini de bildikleri için falan. Şimdi onun için 50 tavaf eftaldir. Kara kulüllahi el fena rafakat iştara nefsehu minennam. Bir kulüllahi okuyan canını cehennemden satın alıyor. Birçok hadis-i şerif bu bir kulüllahi okuma. Onun için tavafta da kulüllahi okumak uygun mu? Uygun. Rabbim hayırlı beraatler cümlemize ihsan eylesin. Beraatlerimizi almayı, cehennemden azat olma fermanı hakkımızda yazılmasını müyesser eylesin. Amin. Allah Teala cümlemize hayırlı işaretler, işaretler, müjdeler de görmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Kimi rüyasında görür, kimi aleninde görür, kimine biri gelir. Yani Allah Teala'nın kullarıyla mükalematı, muhatabatı devam ediyor. Vahiy kapısı kapandıysa ilham kapısı kapanmadı yani. Mühim olan insan Allah Celle Celaluhu ile irtibatı kurabilecek. Mevla'ya bağlanacak yani. Mevlasından haberdar olacak. Gafletten uzak olacak. Bu gaflet çok tehlikeli bir şey. Yani adam bir tavafı bitiriyor, yedi şaltı bir kere Allah aklına gelmiyor yani. Bu çok tehlikeli bir şey yani. Ki Mekke'de bu daha da tehlikeli bir şey. Çünkü hani kötü niyet düşünmek Allah muhafaza o zaten yapmış gibi yazılıyor Mekke'de olduğu için. Niyetler de yazılıyor burada. Burada niyetler de yazılıyor. Yani kalpten geçenler de yapmış gibi yazılıyor. Onun için tehlike büyük oluyor. Ama bunun tersine de iyi niyette de çok büyük tecelli var. Çünkü sen mesela Mekke'de yaptığın iyi niyet, yani Suriye'yi unutmayalım, Irak'ı unutmayalım, Filistin'i unutmayalım, Gazze'yi unutmayalım, Yemen'i unutmayalım, Doğu Türkistan'ı unutmayalım, efendim Arakan'ı unutmayalım, yani o kadar şey ki dünya bütün mezbahaya döndü yani. Ehl-i Sünnet Müslümanları kesip doğuruyorlar. Mezbahaya döndü. Filistin demedim. Gazze diyorum ona da. Ha, Filistin'de Gazze yapmıştı. Aynı şey ama farklı yöreleri de var. Bunların hepsinde sıkıntı var. Türkiye'de de mazlum Müslümanlar var. Ya şu anda 28 Şubat'tan beri içeride yatan Müslüman var. Evet. 28 Şubat'ta 60'lar haksız yere hala çıkmadı. Ve şu anda Sivas davasından gariban zavallı yatan Sivas'tan tamam katliam, insanları yakmak caiz değil ama suçsuz adamı aldı götürdüler. Ben biliyorum Sivas davasından kaç sene olmadı? 25 sene mi? 25 seneye yakın hala yatıyor. Yani mazlum Müslümanlar var, mağdur. Suçu yok adamın 60'lar içeri yani. Bunların kurtuluşu için çok dua edelim. Tavafı yaparsın peşine dua kabul oluyor makam-ı İbrahim'in arkasında. %100 orada dua yaparsın. Yani hani ben şu iş olsun diye tavaf yaptım falan öyle bir şey olmaz. Tavaf ancak Allah rızası için yapılır. Yapıldıktan sonra birine hediye edilebilir. Biter. Bittikten duasını ya Rabbi bu tavaftan az duanın cevabı işte ölüye de hediye edilir, diriye de hediye edilir. Yani hayatta olan birine de edilir. Sen yani eksileceğini de göze al canım. Şimdi Allah Allah hediye ediyorsun daha muhafaza kadar. Eksileceğini de göze al da eksilmez inşallah. Ben olsam birine verirken öbürüne veremem yani. Allah fazluk edem sahibi seni de eksik etmez diye düşünelim, ümitlenelim ama ya o kadar cömert Allah vermeyecek. Sen yani sen ki hediye ediyorsun fakir iken, muhtaç iken Mevla zengin iken seni de eksik etmez. Oradan eksilir mi biraz? Ha 50 tavaf yani Allah rızası için 50 tavaf yapılıyor. Başka birine hediye ettiğin şey de Allah rızası için yapılan bir tavaftır. Tavaf şahsa yapılmıyor ki. Yani tavafı yaparken ben falan için tavaf yapıyorum denmez. Sen Allah rızası için tavafa niyet eder. Tavaf biter. Bitince duasında sevabını hediye edebilirsin. Baştan öyle şu adam, bu kişi, şu hiç kimseyi tavafın başında anmayın. Tavaf bitince duadan hediyedir. Ondan sonra Tavaf sonrasında dua edin veya tavafta edin. Tavafta yapılan dualar reddolmaz. Tavaf alanında yapılan dualar reddolmaz tavaftayken. Efendim yalvaralım Müslümanların kurtuluşu için. Yani hakikaten insan, milyonlarca Müslüman şu anda evsiz, yurtsuz, muhacir, mücahit, malları, canları, çolukları, çocukları, ırzları, her şeyleri telef olmuş, telef olma tehlikesi altında dururken biz böyle rahat rahat geliyoruz, gidiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra tavaf ediyoruz, sahi ediyoruz falan. İnsan da utanıyor Allah'tan yani. Mahcup da oluyoruz yani. Çünkü biz Allah'ın Celle Celaluhu çok iyi bir kulları değiliz ben şahsen. Yani ben bunu hak eden bir kul olarak, yani bu insanlar ne günahları vardı da bu kadar büyük musibetlere düştüler de. Ben onlardan daha mı faziletliyim de benim efendim nimetim böyle rahatlığıma. Bunu düşünürsen çok utanmak icap ediyor. Hayat mevcut. Bu sefer diyorsun ya Rabbi kaderine sual olmaz, hikmetine sual olmaz. Fazl-ı kerem sahibisin. Biz bilmiyoruz niye bize bunu nasip ettin. Bir iyiliğimizden değil, senin iyiliğinden bu. Ama bir kardeşlerimize mahrumdur. Ne olur onlara da nasip et. Onları da azat et. Onlara da hürriyet ver. Onları da hapislerden halas et. Vatanlarına selmen galmen iadet. Bu hususta çok dua lazım. Bunu da Allah Celle Celaluhu hepimize hatırlatsın. Nefsimizi önce tabii duadan önce kendini affetmen isteniyor. Önce kendin için dua yapmak sünnettir. Ama kendimiz için dua yaptıktan sonra böyle açıla açıla anne babaya, oradan yakınlara, eşlere, çocuklara, oradan ayrı dua bütün ümmeti kaplaması lazım. Ve özellikle mazlum, zulme uğramış Müslümanların halası için, muhacirlerin vatanlarına selamette rücuğu için bunlara özel niyet tutarsınız inşallah. Mevla da sen kardeşlerini unutmadın, sen Müslümanlara dua ettin diye seni de kabul eder, sana da rahmet eder, sana da lütfeder. Zengin Allah'ımız Celle Celaluhu. Ama sadece kendini düşünenleri Mevla sevmez. Mutlaka Müslümanları ortak edenleri sever. Bu zaten hepimizde bu şuur olması gerekiyor. Ama telaştan unutmayalım diye ben hatırlatıyorum. İnşallah Rahman. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu teala Basra'da bulunuyordu biliyorsunuz. Onun Mekke'de bir ahiret kardeşi vardı. Bir rivayet adı Abdurrahman, bir rivayet adı Abdurrahim Er-Ramadi diye hatırlıyorum da. Bu zat efendim ahiret kardeşi olmuş Hasan-ı Basri Efendimizle. Herhalde Yemenli aslında. Evet. Er-Ramadi. Sonra Mekke'den çıkmak istemiş. O kadar da ibadet yapan bir zatmış ki, yani bu iş, bu adam ne iş yapar? Sorarlarsa bu Abdurrahman Er-Ramadi Hazretleri yani Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ahiretliği yani düşünsene. Şeye bak. Kaliteye bak, seviyeye bak yani. Tabi'in tabakası. Ki Hasan-ı Basri'yi de herkesi kabul eder mi radıyallahu anh. Bu zat o kadar ibadet edermiş ki işi sadece ibadet. Hani hepimize işimizi soruyorlar ya, hiçbir tane ibadet diyebilenimiz çıkmaz yani. Bak şu anda 2000'lere yakın Müslüman var. İşiniz ne? İbadet. Diyebilecek bir kişi yok. Ama ben zaten farzları kılıyorum. Bu işim ibadet. Onu demiyoruz. Hiç işi yok. Hiç. Çalışması yok, kazanması yok, harcaması yok. Artık yemesi içmesi ölmeyecek kadardır bunların zaten. Devamlı oruç. İftarda bir hurma zor yerler. İşiniz ne? İbadet. Bütün insanlara sorsam bu zat ne iş yapar? Ne yapar ya? İbadet. Sırf ibadet. Bu da mübarek zat Yemen'e gitmek istemiş, geri dönmek istemiş Mekke'de. Hasan Basri Hazretleri çok üzülmüş buna. Oradan mektup yazmış. Bu risale o zata sebep yazılmış. Başına çok ayet-i kerimeler almış Mekke hakkında bütün ayetler. Şimdi onlar çoğunuz bilirsiniz. Bir hatta duymuşsunuz. Bu zata mektup yazmış. Ben senin Mekke'den Yemen'e döneceğini işittim. Sakın yani ben senin ahiretliğin olarak sana bildiriyorum ki sakın Mekke'den ayrılma. Orada yaptığın ibadet hiçbir yerde yapamazsın. Oradaki katlama, zafe, muzafe katlamaları da hiçbir yerde alamazsın. Diye bir bu mealde bir mektup yazmış. Tabii bunu ben inşallah Harameyn Ziyaretleri diye bir kitap hazırlıyorum da dua edin benim kitaplarım bitsin inşallah. Orada çok topladım. Bu tabii buradan da almış oluyoruz. Ama Mekke ile ilgili yazılan bütün kitaplarda Hasan-ı Basri Hazretleri bu risalesinden alıntı yapar yani. Mutlaka. Çünkü ilk kaynaklardan. Şimdi buyuruyor ki ben sana diyor şu kadar ayet zikrettim. Şimdi de hadis-i şerifleri zikrediyorum diyor. Hadis-i şerifte buyuruyor hayru beldet alâ vecil arzu ehabbu alâllâhi teâlâ Mekke diyor. Yeryüzünde bulunan şehirlerin en hayırlısı ve Allah-u Teala'nın en sevdiği, yani şu bulunduğumuz Mekke'den dünyada daha sevdiği bir yer yok. He? Türkiye, İstanbul, sizin yayla, he? Bizim yayla da yok, sizin yine yayla da var. Ondan sonra ne bileyim? Efendim, Müslüman yurtları, gavur yurtları, dünyanın ne merkezleri var değil mi? Ne işlek yerleri var, ne efendim her şeyin, her şehrin, her merkezin bir özelliği var. Birisi şu bakımdan, diğer şu bu bakımdan. Bir yerde borsa, bir yerde işte efendim para işi dönüyor, bir yerde efendim spor, bir yerde güzellik, tatil, turizm, her şeyin bir yeri var. Ama Allah Teala hiçbir yeri Mekke kadar sevmiyor. Ve Kabe'yi de nereye koymuş? Bu dağların arasına koymuş. Tabii bu seçim hakkı Allah'a aittir. Neye göre bunu seçti diye hikmetinden şu an olmaz. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Burası Allah'ın civarıdır. Yani civar demek komşuluk demektir. Kabe onun evi ise içine hiçbir zaman girmediyse de tecelli gelmişse sizin eve yakın olana ne diyorsunuz? He? Allah'ın evine yakın olana ne oluyor o zaman? Allah Teala ile civarı var. Civar Arapçada cav civar aynı zamanda da korunmadan gelir. Civar muhafaza manasına geliyor lügat anlamında. Sen Allah'ın civarındasın. Civarındasın çünkü Allah Teala mekandan münezzehtir. Ama tecelli, dünyada tek tecelligahı olan Beyt-i Şerif'i var. Yani en büyük tecelli, ilk tecelli. Yeri Kabe. Bütün tecelliler önce Kabe'ye gelir. Bütün feyizler önce Kabe'ye gelir. Bütün nurlar önce Kabe'ye yağar. Bütün rüzgarlar da önce Kabe'ye gelir. Rüzgarlar tavafını yapar. Ondan sonra şarka gidecek, garba gidecek. O rüzgar görevlendirilir. Bugün Rusya'da, Moskova'da esen rüzgar burada tavaf etmeden gidemez. Bütün rüzgarlar Mekke'den geçer. Bütün melekler önce Mekke'ye iner. Bütün görevli melekler Kabe'ye iner. Ondan sonra buradan vazifeye gider. Dolayısıyla Mevla'nın civarı olmuş oluyor. Yani onun himaye alanı olmuş oluyor. Koruma alanı olmuş oluyor. Şimdi bu civara giren, bu hareme giren emin oluyor. Ne demek emin oluyor? İşte maddi saldırılardan vesaireden fıkha göre. Ama manevi tarafından ne oluyor? Azaptan emin oluyor. Ama iman şartı var. İman şart. İmansız hiçbir şey olmuyor. Gavur, Kabe'nin içine sorsan gavuru orada ölse cehennemliktir yani. Onda fayda yok. Ama imanı olduktan sonra ne kadar günahı olsa da Mekke'ye gelene burada Allah Teala'nın civarından fayda var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Rabbi Medine'de ölenlere hakkında ne müjde buyuruyorsun? Mevla buyurdu ki seni onlara şefaatçi ettim. Medine'de ölenler kurtuldu. Müslüman ölenlerden bahsediyor. Ne kadar da günah olsa Medine'de ölmenin avantajı. Sonra dedi ki ya Rabbi Mekke'de ölenlere de bir müjde var mı? Habibi buyurdu, ehbertuke an civarik fe la tesehni an civarik. Ben sana senin komşularının müjdesini söyledim, sordum söyledim. Benim komşularım sen sorma bile. Benim komşularım ne soruyorsun dedi ben. Yani senin komşularına bu hak varsa benim komşularım ne olmaz yani. Onun için bugün önümüzde biri devrildi, öldü mü bilmiyorum. Tam devrildi, Hacı el-Esved'in önünde devrildi. Biraz morardı etti bir şey de tavafta da duramıyorsun ki. Besmele-i Lazım 7 kere şifası için okudum ama tavafı da tıkayamayız. Arkası geliyorum sabah namazından sonra yani. Onun için belki de vefat etmiş ama ne acayip şey ya. Hacı el-Esved'in üstünde altta bütün peygamberler yatıyor yani. Düştü peygamberler üstüne. Ana. E şimdi yani tabii ki Müslümandır buraya geldiğine göre falan. İnsan hıpta ettiği ölümler var yani. Hıpta ettiği ölümler var. Yani ölecek gibi anlaşıyor bu halinden ama. Bilmiyoruz. He? Öldü mü? Allah rahmet etsin kabrını olsun. E işte. Pat diye düştü. Genç de ya. Genç de. Ama Mevla orada yani böyle bir makamda herkese nasip olur mu? Olmaz. Onun için Mevla'nın civarındayız. Korumasındayız. Emniyet alanındayız. Ya. O da sizin civarınızdayız. Ya benim civarımdan ne olur da? Tam önümde düştü yani mübarek adam. Ben de şimdi bir heves ediyorsun yani. Bir heves ediyorsun. Ölsek burada kalsak. Ama tabii ecelden evvel ölmek yok. Mevla bu niyette olanlara, Ravza'da ölmek isteyenlere, Harem Şerif'te, Mekke Harem'de ölmek isteyenlere dünyanın neresinde ölsen de burayla manevi irtibat kazandırıyor. Mühim olan ama bazıları da öyle bir korkuyor ki burada ölmekten ödü kopuyor yani. Bir an evvel memlekete buralarda kalmayayım diyor. Biz öleyim ama şimdi değil. Burada ölmeyeyim şimdi değil. Onu biz asmaça gibi. O tamam şimdi değil bu sene değil derdi. Fakat yani şimdi bazısı da ya işte ziyaretime kimse gelmez. Burada taş da koymuyorlar adamın kafasına. İsim de yazmıyorlar. Kim eder, kim tanır? Yahu Mevla bile benim civarımdasın. O sonra anan gelse mezarına ne faydası var? Bütün dünya senin kabrini ziyaret etse ne faydası var? Bizim Türkiye'de öyle mezarlar var. Akın akın ziyarete gidiyorlar. Hiçbir faydaları yok. Aleyhine zararları da var. E şimdi insanlar etrafında sabah kadar nöbet tutsa sana kabirde ne ferahlığı var? Onun için Rabbim rızası üzere ölmeyi nasip eylesin. Amin. Razı olduğu dostlarının yanında gömülmeyi nasip eylesin. Amin. Yani nerede olsa mezar komşularımızı da Allah hayırlı eylesin ki. Amin. Yani bunda da dünya ahiret fayda var. Rivayetten dolayı. Yine orada Müsebbahat kitabı çıktı şimdi yeni. Ben gelirken son ilan ettim geldim. Orada Kürzibni Bedere Hazretleri olacak. Öyle hatırladım. İşte Evliyalardan biri Cürcan mezarlığına gitti. Zuhurat keşfi açıldı. Baktı bütün mezardakiler mezarların başında oturmuşlar. Bembeyaz kefenler, yeni taze kefen giymiş. Kefen çok muhtemel. Ahirette kefen yani. Çok böyle bembeyaz, tertemiz kefen. Mezarların başında herkes oturuyor. Demiş ne kalktınız mezar? Kıyamet mi koptu? Ne kalktınız böyle? Bir de bu kadar eski ölmüşler. Yepyeni kefenler falan. Demiş de Kürzibni Bedere geliyor. Mevla buyurdu ki o mezarlıkta olanların hepsine af mağfiret yeni kefen giydirin. Karşılamaya çıksınlar. Yani bir velinin olduğu kabirde bulunmak ona gelen tecelliden azapları kalkar yanındakilerin yani. Bunun gibi bir bidat ehli, bir ehli sünnet düşmanı, bozuk itikadlı bir adam mesela Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Ruhul Beyan tefsirinde de gördüm sonra. Mutezile'den bir işi, velisi vardı. Evliya Allah'tan bizatı rüyada gördüler kabrinde. Baktılar ki sakalı saçı bembeyaz olmuş. Dediler Efendi Hazretleri sen sakalın daha ağarmamışken vefat ettin. Kabirden sonra da yani ölümden sonra da ağarmaz. Niye saçın sakalın ağırdı? Dedi ki bizim yanımıza Bağdat'ta o. Bağdat'ta çok mühim de bir mezarlık ama işte o bir işte, melisiydi oraya görmüşler. Kur'an mahluktur diye. Bişri Melisi dedi, ölünce bizim mezarlığa gömüldü, cehennem ona bir gürledi, kıyamet koptu zannettik, hepimiz saçımız sakalımız, çocuklar ağırdı. Bunu Efendi Hazretleri çok anlatır. Ya, çok eski muteber kitaplarda var. Yani bu olaylar 1200 senelik olay. Onun için iyiden mutlaka dünyada ahirette fayda var. Kötüden mutlaka zarar var. Sakınmak lazım abi ya. İtikadı bozuk olan. Dinlemeyeceksin. Suratını görmeyeceksin yani. Bidat ehli. Bir kere gülsen helak oldun. Bir tolerans tanısan, bir müsamaha yapsan diyor helak oldun. Hoca Abdullah bin Mübarek miydi? Çok büyüklerden birisi. Ne haldesin sordular. Ya sorma dedi. Epeydir Mevla'nın sitemine kaldım. Yani zor kurtuldum. Ki evliyanın reislerinden. Niye dedi? Mevla buyurdu ki bana. İnneke nezor teyyümmen ilaveci müptedir. Ehl-i sünnet itikadına muhalif bidat ehli olan birinin yüzüne şöyle bir gülümsedin sen. Niye gülümsedin? Hala dedi bunun sisteminden kurtulamadım yani. Şimdi millet televizyonlara bunlar çıkıyor, bunların fikirleri millete saçılıyor, herkes bu da bir görüştür, bakalım ne diyor diye dinliyor. Böyle bir müsamaha yok işte bunlar. Ehl-i sünnetten ayrılandan ayrılacaksın abi. Baban olsa ayrılacaksın, anan olsa ayrılacaksın. Bakarsın masrafını görürsün. Çünkü itikattaki farklılık, tamam mı? Ne ırktaki farklılığa benzer, ne renkteki farklılığa benzer. İnanç meselelerindeki yani, adavet, düşmanlık, buğuz, hiç şeye benzemez. İnsan kan davalısını bile bağışlayabilirsin. İnsan kan hakkını helal ediyor. Diyet de almam diyor. Affeden de var, katilini affeden cennete 8 kapıdan çağırılacak diyor. Hadis var. Sana katilini affetme diye bir hadis yok. Affetmeme hakkım var, affetme hakkım var. Cennetin 8 kapısından davet edilecek. Adamlar, bir tanesi her farz namazdan sonra 10 ihlas okuyan, bir tanesi aracını affan katili, babasının katili, katilini affetmiş adam. Mevla da buyuruyor, 8 cennet kapısından gel. Yani bunlar, bak sana ne diyor? Ama itikadında bozukluk olan bir kimseye müsamaha etmene müsaade yok. Bana ne? Şudur, budur, ahlaklı adam, iyi adam, şu faydası var. Bir defa adam Allah'ın hakkına girmiş. Allah'ın hakkını, sen kendi haklarını bağışlayabilirsin. Allah'ın hakkını sen bağışlayamazsın. Allah'ın hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, sahabenin hakkında, bizim bu şiale ne yapıp verebiliyor? Sahabenin hakkına girmiş yani. Sahabenin hakkına girdiği için biz ona ne yapamayız? Müsamaha edemeyiz. Kendimizle ilgili bana sövmüş saymış. Affedersin. Ama sen mutlaka evvela diyeceksin Allah'ımın hakkı, peygamberimin hakkı, sahabenin hakkı, dostların hakkı. Bunlar önemli. Bizim şahsi şeylerimizden önemli. Bu şuurda olursak Allah Teala bize dostları gibi muamele yapar. Şuursuz işe varsak fazla tavaf, fazla namaz, fazla ibadet para etmez. Çünkü düşmanlarımı severseniz diyor, sizi onlarla haşrederim diyor. Ne kadar günahkar olursanız, ibadetli olursanız onu onlarla haşreder. Dostlarımı severseniz sizi onlarla haşreder. Ne kadar günahkar olursanız yine onlarla haşreder diyor. El mer'u men ahabbe. Kişinin sevdiğiyle beraber olması kadar acayip bir şey yok. Bak aynı ameli işleyenlerle beraber haşrederim demiyor. Sevdikleriyle haşrederim diyor. Onun için düşmanlardan bir dostumuz olmasın inşallah. Dostlardan da bir düşmanımız olmasın. İnşallah. Allah'ım, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve Allah için sevdiklerimize gereken ilgi, alaka, hürmeti ölülerine de dirilerine de göstermek ve ahirete de dostlarıyla mahşere gelebilmek müyesser eylesin. Amin. Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. Duhiyetil ard min Mekke. Bütün toprak Mekke'den döşendi. Femedle Allah-u Teala mütehtiha. Kabe'nin olduğu toprağın altından dünya toprakları uzatıldı bu mübarek toprağa. Oradan yani toplu haldeydi. Döşeme buradan başladı. 12 fesümmet ümmel kura. Bütün şehirlerin annesi Ümmül Kura. Kur'an-ı Kerim'de de lakabı künyesi olarak geçiyor. Mekke-i Mükerreme bütün şehirlerin annesidir. Ve evvelü cebeli vudafil ad Ebu Kubeys. Dünyada hiç dağ yok idi. Topraklar sularla beraber tabii 3/4'ü 1/4'ü kara diyoruz. O zamanki şeyi denklemi bilmiyorum. Yani belki şu anda bazı şeyler değişmiş olabilir. İlk yaratıldığına göre ama su fazla olduğu görülüyor. Bu noktada yer çalkalanıyordu. Denizdeki kayık gibi her taraf su olduğu için dağlarla ağırlık olmadığı için ve cibale evdâdâ kazık olarak dağları koydu Allah Teala ağırlık olsun da topraklar sallanmasın diye. Onun için deprem olduğu zaman hafif bir deprem herkes niye sallanıyoruz ya diyor. Aslında niye sallanmıyoruz demen lazım. Her zaman her dakika sallanıyordu bu toprak. Esası bunun sallanmaktır yani. Ben gemideki gibi ama ne kadar ya biraz gemi biliyorsun istifra diyorsun başın dönüyor şudur budur biraz sallansa değil mi? Düşünsene dünyanın devamlı sallandığını. Ne rahatsızlık olur. Bu dağları kazık olarak, nimet olarak koydum diyor. Ağırlık yaptım. Ağırlık yapınca dağ sallanmıyor. İstediğim yine sallıyor. İlk koyulan dağ Ebu Kubeys tepesine. Ebu Kubeys şimdiki siz göremiyorsunuz. Saray var ya, kralın sarayı. O sarayın arkasındaki dağ. Onu da onun üstüne yaptılar. Ama taşları görünüyor o şeyden çıkarken. Etyana doğru. Solda zaten o sarayın kenarlarında hep o dağdır. Ebu Kubeys tepesi ilk konulan dağ. Ve evvelüme dağ bilmeyt el melâke. Kabden yedrugallahu teâlâ. Adem aleyhisselam bir elfe ya. Adem aleyhisselam yaratılmadan 2000 sene evvel şimdi onun için yani Adem aleyhisselamdan sonra biz tarihi tutmuşuz. Bir de Adem aleyhisselamdan önce var 2000 sene. O zaman cinler vardı. Kabe-i Muazzama vardı. Bu Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu makam ilk olarak melekler tarafından tavaf edilmiştir. Sonra Adem Aleyhisselam işte yaratıldı. Cennette kaldı 500-600 sene. Dünyaya bayağı yaşlı geldi yani. Ondan sonra Havva annemiz Cidde'ye buraya yakına indirdi. Adem Aleyhisselam Selendib'e Hindistan'ın ucunda. Sonra Arafat'ta buluşmaları var. Sonra Allah Teala ona vahyetti. Dedi arşın, meleklerin arşta tavafını seyrediyordum. Cennetteyken onu çok özledim dedi. Evladı tabii arşa bir daha çıkartmayınca. Dedi o zaman burada benim bir evim var. Yani Adem Aleyhisselam'la tayin etmedi onu. Ben meleklere yaptırdım binasını. Fakat sen bunu tamir et. Temellerini yükselt. Ve burayı tavaf et. Nasıl ki meleklerim arşıma sığınmış, dünyada da günah işleyen kullarım affolmak için, belalardan kurtulmak için, azabından emin olmak için buraya sığınsınlar. Ve Adem Aleyhisselam tavaf etti. Adem Aleyhisselam tavafını yapınca sonra menasiki Mevla beyan etti işte. Arafat vakfe vesaire. Hepsini yaptı. Ondan sonra melekler geldiler dediler ey Adem haccın mebrur olsun. Yani kabul olsun. Biz senden 2000 sene evvel Kabe'yi tavaf etmiştik dediler. Yani bu iş 2000 senedir devam ediyor. Sen bunu ilk ben yaptım zannetme demek istediler yani. Ve mâ min melekiye gâzullâhu teâlâ. Mines semâ ile lafî hâcetî. Allah gökten yere melek indiriyor. Ne kadar? Sayısını kendi bilir. Niçin indiriyor? Bir hacet için indiriyor. Deprem için indiriyor, rüzgar için indiriyor, yel için indiriyor, sel için indiriyor, yağmurlarla indiriyor, karla indiriyor. Bütün alemlerin yönetimini Mevla melekler eliyle yapıyor. Fel müdebbirâte emrâ, işleri yönetenlere yemin ederim diye melekleri, başka melekleri kastediyor. Ruhaniler de vardır. Evliyalar, ruhlar da var. Burada tasarruf sahibi yöneticiler diye ayet-i kerimede bahsediyor. Fahru Razi Hazretleri de bu manalarda ruhaniyatı da derç ediyor. Evliya tasarruflarına delil olarak. Hangi bir melek gökten bir hacet inerse illa tesevvüm tahtil arş. Mutlaka arşın altında gusül alıyor. Arş-ı Rahman yedi kat semanın kürsünün de fevkinde orada gusül alıyor. Sonra ben kazda mührime ihrama niyet ediyor. Arştan ihrama giriyor. Öyle yere iniyor. İhramla beraber yani bizim gibi illa onların ihramında beyaz elbise giymek diye bir şey olmayabilir. Çünkü onlar nurani varlıklardır. Feyebdeu bi beytillahi teala Evvela Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Fetuhu bi usbu'an, 7 kere tavaf ediyor. Yani 7 şart diyelim ona biz. Bir tavaf oluyor, 7 kere dönüyor, bir tavaf yapıyor. Sümme yusalli halfel makam rekateyn, sonra makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılıyor. Şimdi Berat gecesi çok melekler iner. Ne kadar melekler iner, hele Kadir gecesi, Allah Allah. Kadir gecesi ayet var, tenezzelül melâket ve ruh. Tüm melekler iniyor. İnenler de evvela Kabe'ye iniyor. Rekaip gecesinde Bursa'da sohbette o hadisi okuduk. Recep'in ilk cuma gecesinde ne oluyor? Yine gecenin son üçte birinde ama. Son üçte birinde melekler iniyorlar. Sancağı Kabe'nin üstüne dikiyorlar. Ve bütün melekler Kabe ve Havase toplanıyorlar diye orada sohbette konuşuyoruz o hadis-i şerifi. Böyle mübarek gecelerde özel iniyorlar. İki rekatta namaz kılıyor. Şimdi makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılanlar mutlaka meleklerle beraber kılıyor. Çünkü hiç melek inmeden olur mu? Bütün işleri melekler görüyor. Dünyanın neresinde şu milyarlarca vazife var. Bu melekler de birlikte kılıyoruz inşallah. Denk geliyoruz inşallah. E makam-ı İbrahim'in arkasında kılıyorsan mutlaka denk geliyorsun demektir. Sümme yamzul hacetî ve vâbrosel. Sonra o melek işine gidiyor. Ne demek? Hangi vazifeyle gönderildiyse artık bir tarafı mı sallayacak? Efendim, üzerinden sel mi yapacak? Yel mi yapacak? Bereket mi indirecek? Efendim, hayırlı rüzgar mı estirecek? Şerli rüzgar mı estirecek? Hepsinin görevi var. Ve küllü nebiyyin minel enbiya aleyhissalâtu vesselâm. Peygamberlerden her biri İzâ kezzebe o kavmu haracem min beyni azhurim la Mekke'te. Hud aleyhisselam, gerçi o Yemen'de olduğuna dair rivayetler daha kuvvetli Hazreti Ali Efendimiz'den ama buradaki rivayette de o geçiyor. Yani Hud aleyhisselam burada olduğu geçiyor. Diğer bütün peygamberler, kavimleri onları tekzip etti, inkar etti. Ondan sonra azabı hak ettiler. Mevla Teala da o peygambere çıkma müsaadesi veriyor ya. Sen ayrıl artık, azap geliyor. Bir tek Yunus Aleyhisselam işte işaret aldı, sarahaten vahiy gelmeden çıktı işte. Onun için balın karnına düşme meselesi oldu. Geri kalan peygamberler açık vahiy gelmeden gitmediler. Açık vahiy gelince ki azap geldi artık, bu gece bunlar sabaha çıkmaz. Veyahut da işte ekseri gecedir. Bazen de gündüz kuşluk vakti de olduğu azaplar var. Sen efendim çıkabilirsin. O peygamber artık hanımı Müslümansa hanımını alıyor. Çocuklarından kaç tane Müslüman varsa bütün hepsi Müslüman değil. Müslüman olan bazısının hepsi Müslümandır. Bazısının efendim bir hanımı Müslüman Nuh Aleyhisselam, bir hanımı Müslüman değil mesela. Ondan sonra bir oğlu Müslüman değil mesela. Bunun gibi Müslüman olanlar helaktan kurtuluyor. Onları da beraber alıp nereye çıkar? Mekke'ye çıkar. Bütün peygamberler, ümmetleri helak olmuş, kavimleri, kabileleri helak olmuş. Bu peygamberler nereye gelmişler? Mekke'ye gelmişler. Ve mâ min nebine râbe min ümmeti illâ râbe ilâmen. Hangi peygamber ümmeti helak olsa, helak olduysa buraya gelmiş. Hangisinin de ümmeti helak olmadı da o peygambere Mevla kaçma müsaadesi verdi, hicret müsaadesi verdi. Hani şu ümmeti de duruyor ama. Öyle de olan var. Hicret yani çıkış müsaadesi verdiğini de onlar da nereye gelmişler? Onlar da Mekke'ye gelmişler. Fe'abedallâhe be'andel Kâbe. Kâbe'nin yanında hepsi Allah'a ibadet etmişler. Çünkü ümmeti gitti. Peygamberin daha var 50 sene ömrü, 10 sene, 20 sene, 50 sene neyse. Artık ümmeti yok. Çünkü eski peygamberler kime gönderiliyorlardı? Özel ümmetlerine gönderiliyorlardı. Bu cihan şumul olmadığından bütün insanlarla ilgili vazifesi yok. Kânen nebiyyü bazı ülâkavmi hâssâ ve bu'ûsü ile nâs-ı âmmâ. Her nebi özel gönderiliyordu. Ben insanlara umumlu gönderildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetelli âlemin olmasının farkı. 13'ün ümmetine vaaz edecek adamı kalmamış. Emir bin marif yapacak adamı kalmamış. Ne yapacak? Mevla bunu benim evim Mekke'de. Tabii o zaman peygamberlere mutlaka melekler eşlik ediyor, yol gösteriyorlar. Mekke'yi nereden bulacak? Nereden bulacak? Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin vahiyle mükellefi. Onlara yollarını gösteriyor, onları irşad ediyor. Allah-u Teala onlara vahyediyor. Hepsi Mekke'yi gelip buluyor. Hatta teavliyakîn ve ölmeğüt, ölüm gelene kadar Kabe'de ibadet etmiş. Bütün peygamberler son nefeslerini Kabe'de vermiştir. Dolayısıyla ve inne havlel Kabe'ti, Kabe'nin etrafında var kabra selâsmiyet nebiyyin, 300 peygamber mezarı var. Kabe'nin etrafında 300 peygamber. Biz bir peygamber için Fizan'ı ziyarete gideriz yani. Zaten Kabe-i Muazzama'nın mukaddesliğinin, kutsallığın en büyük alametlerinden veyahut da işte sebeplerinden biri de peygamberlerin kabirleri de var. Çünkü ondan dolayı bereket hülûl ediyor. وَمَا بَيْنَ رُبْنِ الْيَمَانِيِ وَرُبْنِ الْاَسْفَدِ قَبْرُ سَبْعِينَ نَبِيَّ. Şimdi Hacer-i Esved ile Rukn-i Yemani arası. Rukn-i Yemani Hacer-i Esved'den evvelki köşe, Yemen tarafına baktığı için Yemani buyurulmuş. Orada çok önemlidir. Orada dualar %100 kabul oluyor. Cebrail Aleyhisselam orada duruyor, dualara amin diyor. Devamlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben Rukn-i Yemani'ye ne zaman uğradım? Cibril'i orada gördüm. Dualara amin diyor. Rukn-i Yemani onun için istilam ediliyor. Diğer iki rükün köşe istilam edilmiyor. Rukn-i Yemani de istilam ediliyor. Öpmek de sünnette var. Hacer-i Esved'de öpmek daha kuvvetli sünnet. Tabi oraya da girilemiyor şeyden, izdihandan. Ama Rukn-i Yemani de öpülebilir. El sürükten sonra öpülebilir. Sünnette de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öptüğü de var. Bazıları o rivati görmemişler. Onun için öpmek sünnette yok diyorlar. Daha biraz zaten kafadadır. Ama öpmek sünnette var. Ben İbn-i Şeyh'e kaynaklarda gördüm yani. Rukn-i Yemani ile Hacer-i Esved'in arasında 70 peygamberin mezarı var. 70 peygamberin mezarı var. Biz peygamberler üzerinden geçiyoruz. Kabre basmak haram. Kabri çiğnemek haram. Ama öyle bir kutsal vazife, öyle bir ibadet taat ki o peygamber de ondan memnun. Çünkü Allah Teala'nın evi tavaf edildiği için ibadet edilmiş oluyor. İbadet edildiği için onlara bir hakaret olmuş oluyor haşa. 70 peygamber orada var. Sonra Hacer-i Esved'le Makam-ı İbrahim'e doğru 70 peygamber kabri var. Hacer-i Esved Makam-ı İbrahim arasına doğru. Oradan efendim Zemzem'e doğru var. Toplarsan 300 diyor. Ancak bu Hacer-i Esved ile Rukn-i Yemani'de olan 70 peygamberin kabri küllü katelevmül cu'u vel kumbel. Bu peygamberler neden ölmüşler? Efendim ecelleri, 70 peygamberin de eceli açlık yüzünden olmuş. Yiyecek bir şey bulamamışlar, açlıktan ölmüşler. Bir de bit musallat olmuş. Kummet bit. Açlıktan ve bitten gözlerini açamamışlar. O vaziyette mübarekler vefat etmişler. Hepsi peygamber. Allah indinde bütün evliyayı toplasan bir peygamberin zerresi etmez. Bir peygamberin zerresi etmez. Bütün evliyayı toplasan. O peygamber yemek bulamamışlar. 70 peygamberin de 70 aynı anda aynı günde olmayabilir ama sebepleri aynı. Açlıktan ölmüşler. Şimdi bunu duyduğun zaman biz de tokluktan öleceğiz. Aşırı yemekten öleceğiz. Bu kadar imkan bulur. Şimdi bize Allah'ın bu verdiği nimetler biz bunu hak ettiğimizden mi? İyi adam olduğumuzdan mı? Faziletimiz olduğundan mı? Demek ki dünya o kadar değersiz, bunun yemesi, içmesi, süsleri, zevkleri, keyifleri o kadar değersiz ki peygamberlerine onları yakıştıramamış yani. Yakıştırmamış. Onları aç bırakmış yani. Neden? Siz ahiret adamısınız. Dünyanın tokluğunun bir fazileti yok. Sizi, açlık size iftihar vesilesidir. Buyurmuş. Biz de olsa şimdi adam. Ya bu adam da ne bereketsiz adam, ne bozuk adam ya. Yemeğe ekmeği yok. Diye bir adama hakaret ederiz yani. Ne biliyorsun niye yani? Adamın Allah'la arası iyiyse, yemeğe ekmeği yok olsa itibarsız olmaz ki. İtibar ibadetledir, takva öyledir. Ama bizim nazarımızda öyle değil. Biz de mal ile, para ile, pul ile, şöhretle, neyse, ye kürküm ye meselesi. Kılığını, kıyafetini bile dağınık peşmurda görsen, yanaştırmayın şunu şuraya ya. Dilenci midir, nedir falan. Yani böyle yanlışlar, o arada melek oluyor, Hızır Aleyhisselam geliyor, adam belayı buluyor, ondan sonra bir de bakıyorsun, kendisi sürünüyor. Niye Allah'ın kullarına hakaret et? Aç diye, fakir diye, akır diye. Bunlara çok itibar et. Ya şimdi hakikaten bit meselesi çok ilginç ya. Adama bitti derler yani, bitli birini sen efendim şey, hiç bu Allah'ın mübarek kulu olabilir mi dersin yani tahminen. Ama bak bizim kıstaslar bizim ölçülerin hiçbiri tutmuyor. İslamiyet bizim ölçülere göre değil. Hiç zahire itibar etmiyoruz. Ona bakarsan hayvanların karnı doyuyor, peygamberler açlıktan ölüyor ya. Hayvanların karnı doyuyor ya. Mevla peygamberini yetirecek bir şey bulamadı. Ama onların şerefinden bu. Size dünyada topluk vermeyecek kadar şereflisiniz benim nazarımda Mevla buyuruyor. Sizi doyurmayacağım kadar şereflisiniz. Çünkü de dünya çok şerefsiz bir meta. Bunu anlayabilsek. Şimdi o peygamberlere tabi okumak lazım. Yasin Şerif okusa bir insan dese ki her gece veya neyse işte bir ömrede bir kere de olsa en azından olmadı Yasin okuyamaz. Fatiha okur falan. Üçün taş okur. Ya Rabbi bu Kabe'nin etrafındaki peygamberlerin ruhlarına hediye ettim dese çok güzel bir şey olur değil mi? Ben de buna yeni uyandım yani. Geçen sene ne uyandım bu işe. Okumakta çok fayda var. Çünkü onlardan şefaat kazanırız inşallah. Onların civarında bulunuyoruz. Ve kabr-ı İsmail ve ümmi Hacer'a sallallahu aleyhi ve selleme İsmail aleyhisselamla annesi Hacer validemizin kabirleri nerede? Fil hizri tehtel mizan. Altın oluğun hemen altında. Hatta bir kazıda geçenlerde bir kazıda orada tamiratta falan yeşil bir şey çıkmış. Çok eski bir taş. Hiç açmadılar tabii. Üzerini kapattılar. Altın oluğun altında o yuvarlak daire olan Kabe'nin altın oluğun arkasında o dairenin içinde. Fakat Kabe'ye bitişik vaziyettedirler. İkisinin de kabri şerifleri. Ne büyük iş ya. Onlar üzerinde namaz kılıyoruz. Onlar üzerinde tavaf yapıyoruz. İşte bir hatımın içinden tavaf olmuyor. Ama namaz kılıyoruz. Şimdi bu abiler geliyorlar camileri patlatıyorlar. Türbeleri bak. Niye camide türbe var? Kabir var. Kabir olduğu için şirk olur. Namaz olmaz diye. İsmail'in sevim üzerine secde ediyoruz. Hazreti Validem üzerinde bile kabrin üzerine secde ediyoruz. Orada namaz kılıyoruz. Ve tavaf alanında hepsinin üstüne secde ediyoruz. Tavafı da bırak üstüne secde ediyoruz. Mesele nedir? Niyettir. Şirkle bunun ne alakası var? Mevlana evet söyle. Ama başka zamanda gidip de bir kabrin üstüne, evliyanın kabrine secde edilir mi? Edilmez. Ziyaret edilir mi? Edilir. Yüzü sürmez. Ne istenir? İşte bunların delilleri kafadan çökmüş vaziyette. Çünkü kabir, Kabe, çünkü kabir. Ve kabrun Nuhin ve Hudin ve Şuaybin ve Salihin sallallahu aleyhi ve sellem ve selleme fîmâ beyne zemzeme vel makam. Nuh aleyhisselam Cizre'de biliyoruz. Orada ziyaret ettim. Fakat makamdır. Nuh aleyhisselamın kabri, Hud aleyhisselamın kabri, Şuayb aleyhisselamı ziyaret ettim Ürdün'de. Evet makamdır. Şuayb aleyhisselamın kabri ve Salihin, Salih aleyhisselamın kabri. Zemzem ile makam-ı İbrahim arasında. Zemzem şimdi yerini kaybettiler. Yani biraz daha Hacer Esved nizasında aşağıdaydı. Makam-ı İbrahim'de o arada. Bu bunca peygamberlerin kabri. Adem aleyhisselam Ebu Kubeş dağında bir mağaradadır. Lakin hepsi rivayetlerde Mescid-i Kayıf'tadır. Mescid-i Kayıf Mina'dadır. Çok faziletli bir mescittir. Onu da ziyaret edilmesine sevap var ama ziyarete açık değil. Hac zamanında açılır. Ancak kapısına gitsen kapısına gereken kılarsın. Kapısı müsait oluyor. Orada da 70 peygamberin kabri vardır. Ve Adem Aleyhisselam'ın kabrinde Mescid-i Kayf'ın içindedir yani. En kuvvetli rivayet böyledir. Onun için Mescid-i Kayf acayip bir mescid. Allah Allah. Kabe'den sonra ziyaret edilecek en önemli mescitlerdendir. Fakat Mescid-i Kayf'ın esamesi yok yani. Kimse de bunu konuşmuyor, duyuruyor. Hakkında rivayetler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu zaman her hafta ziyaretine gider. Yani hac ve umre, umrede zaten oralarda vazife yok. Haccın dışındayı konuşuyoruz. Hacda zaten tabi izdiham oluyor, kalabalık oluyor ama Efendi Hazretleri bizi oraya götürmüştü 81 senesinde. Dedi Mescid-i Kayf'ta kılalım Cuma namazı. Mescid-i Kayf falan bir şey bilmiyorum o zaman. Cuma'yı orada kıldık yani. Şimdi daha bakımlı, güzel yapılmış. O zamanlar böyle değildi belki ama birçok peygamber de Mescid-i Kayf'tadır. Daha birçok burada ağaçlar tarif ediliyor. Sahih hadislerde Ebu Davud'ların şu ağacın altında bir peygamberin kabri. Mekke hep böyle. Mekke hep böyle. Bütün peygamberler buraya gelmişler. Rulbiyan tefsirinde mesela sahi alanında yani Safa ile Merve arasında ilginçtir 70 bin peygamberin kabri olmuş. Yani Rulbiyan'da bu geçiyor. Orada da sahi yapıyoruz. Yani ne acayip bir şey ki hele bu sahin manası tamamen Hacer validemizin meselesini insan düşündüğü zaman ne ihlaslıymış ki bir de gurbette olması bir de işte vatandan uzak, eşinden uzak, İbrahim Aleyhisselam bıraktı gitti, çocuk susuzluktan ölecek falan. Bir yardım geliyor, işte Allah darlanınca yardımı gönderiyor. Onun için orada insan yardım istemesi lazım. Dua der ki, eşi direklerin arasında koştururken, ya Rabbi burada Hacer Validemiz bittim, tükendim derken medet imdad eyledin. Ben de bu kadar derdim var, bana da yetiş ya Rabbi diye. Yani sahide de bu ruhu, bu şuuru temin edebilmek meselesi. Efendim, Allah Teala'nın ne hatırlı kulları var. Onların yaptıkları amelleri bütün ümmetlere mahşere kadar ibadet, vazife, vacip yapmış. Vacip. Sahi vacip yani. Bu ihlas nasıl bir şey? Acaba demiş, soylu değil diyeceğim ama soyluların soylusu yani. Hani ki Sare Validemiz soylu. Ama soya şeye bakmıyor işte. Sare Validemiz de çok kıymetli anamız ama Sine Hacer Validemiz Kıpti efendim bir cariye. Hem de kimin cariyesi yani? Firavun'un, Nemrut'un, Firavun'un. Firavun'un Mısır hükümdarının cariye vermiş İbrahim Aleyhisselam'a. Tabi o bir mucize zuhur ettiğinde. Hacer Validemiz nasıl bu ihlası elde etmiş? Bu onun içinde var. Sanki İbrahim Aleyhisselam onun ayağına getirilmiş yani. O ona verilecek ama onun içinde bir ihlas var. Ondan sonra şu anda bütün dünyadaki dönen dolap nereden dönüyor? Yahudilerle Araplar arasında. Araplar derken Müslümanlar olarak biz de oraya giriyoruz. Dük manası da olmasan da Yahudi-Arap kavgası. Bütün Yahudi-Arap kavgası yani bu işin yani İshak oğullarıyla, Yakup oğullarıyla, İsmail oğulları. Bunlar amca oğulları. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir oğlu İshak Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam geliyor. Bütün Beni İsrail oradan geliyor. İsmail Aleyhisselam'dan da hiç peygamber gelmiyor. 200 bin peygambere yakın bütün peygamberler İshak Aleyhisselam'dan geliyor. Bütün peygamberler. Ve Cehalâ fî zürriyeti nübüvvete vel kitâb. İsmail Aleyhisselam'ın da, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam da şey tıkanmış, nübüvvet tıkanmış. Hiç peygamber gelmemesi çok ilginç. Yani İsmail Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar en az 3000 sene bir peygamber gelmiyor. Ama İsmail Aleyhisselam çok büyük peygamber. Ezgur fi kitab-ı İsmail inne ukâne sâdikal vâdi ve kâne rasûle demin. Çok sözünde duran hem Resul hem Nebi. Yani sade Nebi değil, Resullerden, 313'ten yani. Ama bu İsmail Aleyhisselam'dan hiç gelmiyor. Orada 200 bine yakın geliyor. Sare Validemizin zürriyetinden geliyor. Ama buradan da gelse yine İbrahim Aleyhisselam'ın da yukarıda birleşiyor tabii. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberler ondan sonra ondan gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam itibariyle. Onun için Fatih sırası Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'in Fatih lima uğlika vel khatim lima sebek. Salatül Fatih diye salavat kitaplarında yazdım. Hangisinde yazdım? En son düğümleri çözen de mi o? Salavat-ı Şerif'in içinde var hocam. Salavat-ı Şerif'in de var mı? Salatül Fatih'e özel bir risale küçük hazırlıyorum ona da. Onda çok faziletler var. Şimdi orada o salavat başka salavata benzemiyor. Dün beni tavafta mı nerede birisi gördü. Taraftan çıkışından. Dedi rüyaya yattım dedi istihareye dedim. Ya Rabbi peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmek için bir de ona işte yakın olmak için veyahut da görmek için hangi salavat daha şey bunu bana göster diye. Maşallah ne adamlar var ya. Rüyaya yattım dedi bana senin kitabı gösterdiler dedi. Evet. Senin kitapta da dedi Salatül Fatih sırasını gösterdiler dedi. Bununla en yakın olursun. Bütün tabi evliya bunu çok tutmuş. Salatül Fatih. Öyle bir sıra. Bak orada ne mana var. Efendimiz için ne buyuruyor? El Fatih li ma'ulim kitleneni açan. Şimdi biz bunu tabi kitli kapıları, düğümleri çözen, kitlileri açan falan. Esas manası oymuş. Yani İsmail oğullarında kitlenen nübüvveti açan. Efendimiz açtı sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten açtı ve kapadı. El Fatih el Fatih. Hem açıyor hem kapadı. Bir daha da peygamberlik kapısı kapan. Daha da peygamber gelmeyecek. Ama bir gelmiş bir gelmiş. Şimdi bu sefer yine Hacer validemizin tarafı bu taraf yine 100 bin 200 bin peygamberler iftihar ederken geliyor burada 3000 sene 4000 sene bir peygamber bir Muhammed Mustafa gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem bütün kefeler aşağı terazi alt üstü. Yine bu taraf ağır basıyor. İsmail Aleyhisselam'ın gelen taraf ağır basıyor. Ama bütün mücadele yani ne acayip bir şey. Nübüvvet sizde mi kaldı, bizde mi kaldı, niye oradan geldi, niye bizden gelmedi meselesinden şu anda bu harfler devam ediyor. Kıyamete kadar da bu harfler devam edecek yani. Mevla böyle yaptı bu işi. Mesele işte hakkın yanında durabilmek. Haklının yanında olabilmek. Güçlünün yanında değil. Ha yine de Yahudi güçlü. Yine zahiren güç onda. Maddi güç onda. Para onda, silah onda, şu onda, bu onda. Ama yine İsmail Aleyhisselam'ın Hacer validemizin ezilmişler tarafı diyelim. Ezilmişler tarafı annemiz İsmail Aleyhisselam'ı almış, kaçmak zorunda kalmış. Ot yok ocak yok, Mekke'ye gelmiş, sığınmış. Ama Mevla hep buraya özel bir koruma muamele yapmış. Onun için hak üzereyiz elhamdülillah. Allah Celle Şahı Celle Celaluhu. Tabi Mescid-i Aksa binlerce sene mamur olduktan sonra enbiya ile evliya ile Mescid-i Aksa'nın durumu işten acısı. Peygamber kalmamış, içinde velisi kalmamış. İllaki civarında vardır. Cemaati yok. Yahudinin kontrolü olmadan namaza giremiyorsun, çıkamıyorsun. Ama Allah Teala'nın adeti yükseleni mutlaka bir indirir. Allah Teala'nın adeti kim bir şey yükseliyorsa kemal zeval işareti mutlaka oraya bir alçaltmaya gidiyor. Bundan dolayı da kıyamete kadar bu Mekke Medine mamur oluyor. Kıyamet yaklaşınca Mekke Medine viran kalacak. Yine Hazreti Mehdi nerede imamlık yapacak? Mescid-i Aksa'da imamlık yapacak. Yine orası mamur olacak son noktada. Çünkü neden? Burada artık yani artık 2000 senelik bir izzet var, itibar var. Mescid-i Aksa da mütabbedül enbiyadır. Oraya da Mevla Teala tecelli ediyor. Ama tabii ora mahzun. Onun da o hüznü giderilecek. Tabii Mekke Medine'nin viranlığını istemeyiz ama artık ahirete iş açılacak. Cennete gideceği için dünyanın son itibariyle Allah bize Mekke'nin Medine'nin viran olduğunu göstermesin fazla kere. Bize nasip etmesin öyle durumları gör. Allah Allah. Zor iş. Ama olacak. Şimdi diyorsun ki bu olur mu ya? Bütün dünya buraya akın edilir. 50 senenin, 100 senenin o kadar olayları değiştirme şeyi etkisi var ki. Bazı bakıyorsun 100 senenin dünyanın her şeyi değiştirdiği sistemi yani. O bakımdan kıyamete yakın bunlar olacak. Ama Rabbimiz Tebareke ve Teala zaten Kabe'yi o zaman kaldıracak. Kabe dünyada kalmayacak yani. Kabe'yi kaldırdı. Nuh Tufan'da da kaldırdı. Kıyamete yakın da kaldıracak. Kur'an'ı da kaldıracak. Kur'an-ı Azimüşşan ne sayfalarda kalacak, ne gönüllerde kalacak, ne hafızalarda kalacak. Kul Allah diyemeyecek kimse. Halbuki hafızlar da var. Kur'an'ı açacaklar, sayfalar bembeyaz bulacaklar. Kim Kur'an'ı açsa hiç yazı yok. Hafızlara, hocalara gidecekler. Onlara diyecekler, siz ezberden bize bir şey söyleyin. Onlar da hatırlamıyorlar bir şey. Hafız mahfuz var ama Kur'an bir anda kaldırılacak. Onlar demek artık taktikten ezberlemişler, tamamen işe dönmüş. Bir kişi kulü Allah diyemeyecek. O zaman kelime-i tevhid de kaldırılacak. Çünkü kelime-i tevhid Kur'an'dan ayettir. Kelime-i tevhid de kaldırılınca ne demek? Dünyada bir Müslüman kalmayacak. Bir Müslüman, bir la ilahe illallah diyen kalmayacak. Bu ne demek? Kıyamet kafalarına kopacak demek. Allah'ın bizi de zürriyetimizi de o vakte bırakmasın. Fazl-ı keremiyle ondan evvel iman selametiyle vefat edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Ardı beldetun ve fedeyliya cemi'un nebiyyin vel melaike vel mursalin ecma'in ve salih ibadillah minel-i semavat vel ark vel cid illa Mekke. Yeryüzünde bir şehir yok ki bütün peygamberler oraya gelsin, bütün melekler oraya insin, bütün rasuller orada toplansın, bütün veliler orada toplansın, gök ehlinden yer ehlinden ne kadar salih kul varsa orayı ziyaret etsin, cinlerin ne kadar salihleri varsa orayı ziyaret etsin. Bu Kudüs'te efendim bir bazı faziletler olabilir Mescid-i Aksa'da, Ravza-i Mutahhara'da, fakat Medine'de, ama şu şey, şu özellik Mekke'den başka hiçbir yerde yok. Çünkü bütün peygamberler efendim Kudüs'e gitmemiş. Bütün peygamberler Medine'ye gitmemiş. Ama bütün peygamberler Mekke'ye gelmiş. Bütün peygamberler, melekler, bütün melekler Mekke'ye inmiş. Allah. Bütün salih veliler inmiş, cinler. Şimdi onun için hani feyiz diyoruz, siz Türkçe'de ne bileyim, enerji mi diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Yani feyiz denen bir olayda en büyük mesele, mesela bir çilehaneye giriyorsun. Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi, Aziz Mahmud Hüda'nın çilehanesi falan. Biz Bestam'da Bestam Hazretleri'nin ibadet yaptığı yere girdik. Yani az daha uçacaktık, bırakmadılar. Çok feyiz geldi. Geliyor abi feyiz, size de gelmiyor mu? Ben sadece bana mı geliyor? Bazı geliyor, herkese gelir daha. Allah'ın kulları değil misiniz? Kalbiniz var. Kalbiniz varsa kalbi olana feyiz geliyor yani. Kalp sizim diyorsan kalp sizleri. Ben şimdi kalp, öyle parayla satılmıyor kalp işi. Şimdi feyiz çok oluyor yani, hepimize de gelir. Bazı yerde feyiz fazla gelir. Ruhaniyet gelir, sekinet yağar, böyle bir hoşluk olur falan falan. Evli Allah'ın kabirlerinde çok olur falan. Şimdi bakıyorsun, bir velinin kaderi orada, diyorsun Allah Allah, bu veli burada işte 40 sene kalan var, Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşından sonra gökyüzü görmemiş diyelim, 120 yaşından kadar 60 sene yerin altında durduğu işte çilhanesi var falan falan. Bir gidiyorsun bir velinin ibadet ettiği yere, orada acayip bir haz duyuyorsun, feyiz duyuyorsun. Neden? Diyorsun ki bu Allah dostum burada senelerini geçirmiş, ne çileler çekmiş. Çile zaten 40 demek Farsça'da, yani çilehane işte 40 çıkarıyorlar orada. Hep ibadet üzere. İşte orada insan feyizleniyor. Niye fazla feyizleniyor? Şimdi normal camilerde olmayan bir şey eski camilerde daha feyiz oluyor. Eski camilerde, içinde türbe olan camilerde daha çok feyiz oluyor. Yanda böyle türbe olur. Veyahut da caminin içinde türbe olanlar var. Onlar çok daha feyiz olur. Böyle camdan içeriden bakarsın, böyle ziyaretler var. Ondan sonra çünkü bir Allah dostu yatıyor orada yani. Ölüsü dirisi fark etmez. Şimdi ben de şunu diyorum. Ya bu Mekke'yi anlamak için neyi düşünmek lazım? Geçen gün o kafama takılıyor. Yani diyorum. Adem Aleyhisselam'ın gittiği bir yere gideyim desen tavafa gel. İbrahim Aleyhisselam'ın gittiği bir yerde dolanayım desen tavafa gel. Nuh Aleyhisselam gelmiş mi? Gelmiş. Zaten gemiyle de tavaf etmişler. 6 ay denizdeyken tufan çıktı üzerine. Mevla yine Kabe'nin üstünü özel çevirmiş suda. Yine geldi gemiyle tavaf. Ya şimdi bütün siz aleyhisselam diyorum bu kadar 224 bin peygamberin gittiği bir yere gideceğim abi. 224 binin de ayağı değmiş. Geliyorsun yine Mekke yani. Velileri düşünüyorum işte Şahnaşma Hazretleri, burada tavaf etmiş. En son en yakın geliyorum efendim babayı tanımıyorsun. Alaaddin efendim babamız burada tavaf etmiş. Silsileyi düşünüyorsun. Bütün veliler buraya gelmiş. Ya biz bizim silsile diyoruz. Tamam mı? Milyonlarca veli. Geçmiş ümmetleri de katarsam milyarlarca salih kul. Hepsi burada. Cebrail aleyhisselam diyorsun. Rukniye maniye gidiyorsun. Tavapta. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dua diyorsun. Rabbena atina. Cebrail aleyhisselam amin diyor. Nerede bulacağım ben Cebrail aleyhisselamı ya? Nerede bulacağım? Dünyanın neresinde bulacağım? Bunları düşündüğü zaman insan Mekke'ye bir başka gelir. Bir başka durur, bir başka tadar, bir başka yaşar. Yoksa ya, internet, bilmem ne, resim çek, onu yapın. Ya mübarek, tavafta bilhassa, bu resim işi hiç olacak iş değil yani, tavaf ederken. Tavaf alanında hani çektin tamam da, tavaf ederken bir de sırtını dönüyor, mübarek adam bizi çekeyim diye, ya ters ters tavaf yapıyor. Ya niye böyle yapıyorsun? Anlatamıyorsun bir şey de diyorsun. Yanlış anlıyorlar. Halbuki sen Mevla'nın huzurundasın. Bastığın yerler bütün peygamberler yatıyor altında ya. Sağa sola bakmamak lazım işte. Ne bileyim bu kadın erkek karışıklığı da. Çok iyi bir şey değil ama. Yani efendi hazretleri bu işe de bir çare düşünüyorum. Ne yapacak? Mübarek haremin imamına gittik o zaman. Ya işte böyle olsa şöyle olsa o da dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri böyle bir şey, bir şey yapamıyor falan. Ama sahabe-i kiram döneminde falan kadınlar bir ayrı, erkekler böyle de kalabalık izlem yok ama birbirinden ayrı hareket ediyorlar. Şimdi tamamen bu iç içe meselesi. Yani burası harem-i şerif, Mekke haremi. Kalbinden geçende bile sorumluluk var. Gözü döndürmemek lazım abi sağa sola. Gözü sağa sola döndürmemek lazım. Önüne bakacaksın, Kabe'ye bakacaksın. İşte Kabe'ye de bakarken dikkatli bakacaksın. Kabe'ye bakayım derken onun bunun suratına bakmayacaksın. Erkeklere de bakmayacaksın yani. Erkeğe de bakma, kadına bak. Çünkü neden? Bakıyorsun adamın suratına ondan sonra bıyığı bir değişik mesela şurası böyle veya kafası bonus falan. Ondan sonra erkeğe bakıyorsun, erkeğe de bakıyorsun şey. Diyorsun ki bu sefer, ulan tipe bak, şekle bak, kafaya bak. Ya kardeşim tavaftasın yani, sana ne adamın kafasının bilmem nesinden ya. Yani ben demek istediğim bu evliyaullah zaten gözü yumma meselesi. Efendi Hazretleri erkeklere vaaz ederken gözünü yumardı yani. Ama neden abi? Çünkü bu bakış bir düşünce getiriyor yani. Bu düşünce efendim illa bir yere çevriliyor. En nihayetinde sen adama hor baksan, hakir baksan, amma da çirkin diye aklına gelse bunlar da ne oluyor? Allah'ın kullarına karşı bir hakaret içeriyor. Dolayısıyla büyük bir şimdi Mekke olduğundan kalpten geçene de sıkıntı var. Bundan dolayı ben yani şöyle düşünüyorum. Ben tabii artık ölene kadar bayağı daha düşüneceğim yani. Geçen senelerime yanıyorum da. Neyse ölene kadar düzelesem ne mutlu bana da. Her sene bir şey düşünüyorum yani. Bu sene de ya suratlara bakmamak. Tamam abi yolunu görecek kadar kimseye böyle çok bakmıyorum. Çünkü sağa bakıyorsun sola bakıyorsun cins insanlar var. Her sınıf insanlar var yani. Aklına bir şey gelir, hor görürsün, hakir görürsün, anlıyor musun? Bir de hor gördüğünde evliya çatar, o da var. Kutup olur, gavs olur, o da var. Her güneş doğmadan kutuplardan biri mutlaka tavafta. Her güneş batmadan kutuplardan biri mutlaka tavafta. Gavs zaten Mekke'de duruyor. E şimdi o zaman nasıl oluyor? Bizim Şeyh Efendi'ye biz gaz diyoruz. Bizim Şeyh Efendi İstanbul'da duruyor. Abi onlar gelirler. Sen merak etme. Senin gibi biletli tarifeli gelmiyorlar. Onlar gelebiliyorlar. Bak Özürt hafta gören oluyor onlar. Hafta gören oluyor. Ama mutlaka kutuplardan biri var. Ama yani illa sen onu nasıl zannediyorsun? Etrafında 50 kişi yol mu açacak zannediyorsun ya? Oh bir de bakıyorsun. Böyle sadaka verirsin, kabul etmez. Zannedersin ki dilencidir belki de. Boynu mücüktür, efendim sırtı kamburdur. Bir tane ağma vardı hocam, üç kere kenara çektim. Sonra önümüzde gidiyordum. Üçünde de önümüze geldi tekrar. Bir daha gelirse dedim müdahale etmedim yani. Yani bu sefer mi? Evet bu hocam, bu tavafta bir şey. Bu tavafta diyor Mehmet Emel. Bir amazat diyor, üç sefer diyor geri şey ettiler. Kenara çekmişler. Kenara çekmişler diyor, yani bakıyorum ben üstte bulunuyor diyor. Tekrar ya dedim diyor, dokunmayın etmeyin diyor. Ya amalar var. Efendim ama olabilir tabi, velilerin çok türlü halleri var. En büyük günah bir Allah'ın kulunu hakir görmek. Tipinden, şeklinden, kılığından, kıyafetinden dolayı. Şimdi Mekke hareminde buna sebebiyet vermemek ki insan çok bakınmayacak ya. Müfettiş gibi bir bakınma yeri değil yani. Manevi tarafımızı açar, Allah gözümüzü açsın farz-ı kerem. Ve ma alâve cilâzı bendetür. Yerfûllâh fel hasenetel vâhide gâyete elf hasene illâmet. Dünyada bir toprak yok ki bir hasene, bir sevap bin olsun. Ancak Mekke'de var. Şimdi normal haseneler, yani bir Sübhanallah diyorsun, bin yazılıyor. Katlamasız yani. Bire bin, direkt bin. Katlamalar ayrı ihlasına göre. Efendim, bile ayrı var diyor, bin. Zaten namazlar 100 bin. Ve men sallâh veya salâh, rufâetlehu mevdel salâh. Bir namaz kılsa, işrak namazı 100 bin işrak. Kuşluk namazı 100 bin kuşluk. Öğlenin farzı 100 bin öğlenin farzı. Ve men sâme fiyâ kütübel usân mevdel fiyâh. Bir gün oruç, yani sıkıntısı var, zorluğu var, zahmeti var. İşte kalbine valbine de sahip olmak daha da zor. Ama katlamaları da böyle. Bir oruç tutsa bir gün 100 bin oruç. 100 bin gün kaç senedir ya? Sen buradaki bir gün orucun senin ömründe tuttuğun bütün oruçlardan kat kat fazla. He? Kaç sene diyor? 100 bin ya, doğru hesap edin. Sıfırları yanlış koymayın. Ve men tesaddeke veya bidiren, bir kuruş sadaka verseydi dirhem, şimdiki riyal, ketiballahu aleyhi ve sellem, niye dirhem sadaka? Allah Teala ne yazıyor? 100 bin dirhem sadaka. 100 bin riyal. 100 bin riyal Türk parası ne diyor? 100 bin mi? 100 bin TL. 110 bin TL. Diyelim, bir riyal sadaka veriyorsun, yani eski parayla Türk parası işte 110 milyar. 110 milyar değeri o yani. Değer olarak aynı değer. Şimdi sıfır atmışsın başka. 110 milyar sadaka vermiş olsun bir riyale, bir. Şu sadakanın ehemmiyetine bak. Yok işte de ben dilenciymiş, değilmiş, hak ediyormuş, etmiyor. Ya seni alakadar etmez o. Muhtaç gördün, muhtaç istedi. Zaten isteyene verin buyuruyor. Atın üstünde de gelse vardır bir haceti buyuruyor hadis-i şerif. Ahbus sahil ve levci alâ farad. Ve men khateme fiyel Kur'an merrate vahid. Allah bir kere Kur'an'ı khatmedebilse. Şimdi biraz az kalıyoruz. İşler çok oluyoruz. Eskiden biraz daha rahat kalıyorduk. Kaç zamanlarını çok kaldığımız oluyordu falan. Ama adamlar bir gecede ediyor hatim ya tavafta. Ya o velilerin durumu öyle. 3 hatim yapıyormuş tavafta. Günlük. Biz nasıl bir şey ya? Ama işte kardeşim senin gibi bir saat yemek yemiyor. Yarım saat tuvalete girmiyor. Şimdi yemek, su, uykuyu artırıyor. Uyku ihtiyacı artırıyor. Ondan sonra sepet kafayla kalkıyorsun sersem. Sonra bir de kahve içeyim, çay içeyim çünkü kafan yerine gelmiyor ki. Yarım saatte bir saat ayıkıyorsun bilmem ne. Oho senin gibi kalkana kadar. Teheccüd geçti ya. Ama öyleyiz. Ben öyle kafamız salahana gibi. Bu yemek işi yani fazlalaştıkça adamı sağlıklaştırmıyor. Hastalaştırıyor ve ağırlaştırıyor. Ve lakin kurtulamıyoruz bu işten. Kurtulamıyoruz. Üç hurma neyine yetmiyor ya? Üç hurma elimizle savaşa gidiyoruz. Üç hurma mesela ne kadar kuvvet. Acbe. Çok, çok kalori var hurma adamı mesela. Ondan sonra çok abdest edip tutmaz adamı yani. Şimdi bizim yediklerimiz tabii 40 çeşit de bu açık büfeler bilmem neler Allah Allah. Yani ne kadar az görürsen o kadar az yiyorsun. De görüp de yememek daha büyük bir azimet işi. Ama ibadette güçlenmek istiyorsan çok yiyip de kuvvet olsun zannetme yani. Çok yedikçe zafiyet olur ibadette. Orta şey yani Efendi Hazretleri mesela iki tabaktan yerdi. Üçüncü tabak yalvarırlar yakalar. Efendim sizin için yaptık. Eve girilmiyor, ayağımızı basamıyoruz ya sofradan. O kadar yemek yapmışlar. Ya niye bu kadar yemek yapmış? Ben Allah'la sözleşmem var derdi. İki tabak. İki tabak denmişse bir çorba, yanında bir sebze varsa tamam. Yok efendim et yaptık, o zaman sebzeyi al. Börek yaptık, o zaman eti al. Tabii, 40 çeşit yemek sayarsın. Abi ben çorba içtim, ikinciye birini seçme hakkım var derdi. Ben efendim bunu gördüm. Ama bunu ilk zaman yapmıyordum. Son yani, son dediğim bu 10 seneden evveli konuşuyorum yani. Şimdi zaten periz yemekleri yemek zorunda kaldı. O normal yemek yediği zamanı söylüyorum yani. Her şeyi yiyebildiği bir zamanda senelerce bunu yaptı. İçimiz gidiyordu böyle. Diyorduk yani yese diyorduk yani. Çok istiyorduk yese. Yok diyor. Ben Allah'la sözleşmem. Öyle yani Mevla ile böyle bu büyüklerimiz pazarlıklar yapmışlardır yani. Allah'a bir şey ahdediyorsun. Bu İslam'a göre farz, vacip, sünnete girmiyor ama senin Allah ile o sözleşmen olduğu için o sözüne dikkat edeceksin. Yani içinden gel. Ya Rabbi ben senin rızan için mesela şöyle az yiyeceğim, şu kadar yiyeceğim, bir karar verdim veya bugün yemeyeceğim falan. E bu seni bağlar. Kimseyi bağlamaz. Ama bu söze riayet etmek lazım. İşte o zat dedi ya yani. Gemide sallandılar artık fırtına ölmek üzere. Dediler herkes bir adak yapsın. O mübarekte de dedi, ben de dedi sağ salim çıkarsam fileti yemeyeceğim dedi. Fileti yemeyeceğim dedi. Fil. Ya bir de dalgam geçiyorsun mübarek adam. O işte bir cami yapacağım diyor. O bilmem. Herkes adak adak adak. Dedi ki ben fileti yemeyeceğim dedi ya. Yani. Bu da bizden dalga geçiyor. Ondan sonra geminin parçalandı, tahtaları kırıldı, mırıldı, sarıla tutuna bir adaya attı bu darı yani. Adada da yiyecek yok, içecek yok. Günler geçti, ölecek duruma geldiler. Filler geldi. Dediler ki ne yapalım, ne edelim? Yani bir yavru fili öldürdüler, pişirdiler, yediler. Sen de ye dediler, artık o da ölecek açlıktan falan. Ben söz verdim, ye dedi Allah. Fileti yemeyeceğim dedi. Ya ne alakası var, ölmek mi daha iyi dediler falan. Mevla Kerim, ben sözümde duracağım dedi. Halbuki orada fıkha göre yemesi lazım. Fıkha göre. Ama işte bak oradan sonra anası geldi filin. Bunları bir kokladı. Kimde yavrusundan koku aldıysa hepsinin üzerine geldi. Bir oturuyor. Tost yapıyor. Gidiyor öbürüne. Bir oturuyor üstüne. Gitti. Buna geldi. Bir kokladı. Bunda yok. Ona hortumuya işaret etti. Sırtıma. Andoğlu sırtına doğru en yakın köye kadar götürdü. On sonra bıraktı ve ele selamladı hortumu. Tabii tefsirde yazıyor bunu Ruhul Beyan'da. Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Yani mesele bak burada. Yani bir insan Allah'la bir şey anlaşır, bir özeli olsun yani. Bir özeli olduğu zaman ona da riayet etmek de lazım. Bozarsan da çok fena oluyor yani. Bu da bir acayip bir şey. Yani Allah dostlarının makamı itibariyle konuşuyorum. Biz o makamlarda daha değiliz de. Biz bari haram yememeye söz verelim yani. Haram yememek. Yani bizde şimdi o da var. Onlar helala yapıyor bunu. Biz bari haram yememek, rüşvet almamak, bilmem faiz, kredi, bir şeyler. Bunlara girmemeye söz verelim. Bu da az bir şey değil. Bu zaman da zor. Bir kere Kur'an'ı hatmetse ketemallahu teala mi'ete elfi hatmetin gıdayla. Şimdi sen yani bunu yapabilmek lazım. Onun için ben bir daha sene biraz uzun geleceğim yani. Öyle niyet ettim. İnşallah. İnşallah. Yani, efendim biraz uzun geleceğim. Günler yetmiyor ibadetlere, ziyaretlere. Şimdi hatim yapacağız. Nasıl hatim yapacağız abi? Neye yetiştireceğiz? Onun için biraz fazla kalınsa hatim olur yani. İşte 10 gün falan sen kalsan ne şey olursun. 3-4 günde bir şey olmuyor. Şimdi geldiğin gün umreni yapıyorsun. Oradan Berat gecesi zaten duaların gecesi. Bir hatim, 100.000 hatim insan ömründe yapabilir mi ya? Yani 100.000 hatim ben ömrümde nasıl yapacağım? Nasıl yapmışım ki? Şurada bir hatim yapsaydım 100.000 hatim yapılacak. 100.000 hatim. Yapabiliyoruz eskiden geldiklerimizde burada da yapabiliyorduk yani çünkü haçta 20 gün 30 gün kaldıklarımız oldu. Mesut Mekke'de yani. Çok uzun geliyorduk o zaman. Kıran haçına giriyorduk. Efendi Hazretleri mübarek. Tabi kırandan başkasına da şey müsaade etmez. İhramda kalıyoruz. Şimdi adam 3 saat ihramda kalmaya dayanamıyor. 5 saat ihramda kalmaya dayandık. Biz burada 25 gün ihramda kaldık. Efendi. Zor. Ya ihram hakikaten şey bir şey yani. Tüy düşmesin. Efendim, tüyün bile düşmeyecek. Düşünsene yani. Böyle muhafaza edeceksin işi. Kendiliğinden düşerse başkada. Onu koparma, bunu koparma. Yani zor iş. Ama yani o çok acayip oluyordu. Çok bereketli oluyordu. Efendi Hazretleri'nin yanında olmanın ayrı bir şeyi. Devamlı huzur, devamlı ibadet, devamlı zikir. Şimdi tabii o tatlar biraz kalmadı. Çok rahatlık arttı yani. Nimet arttı. Rahatlık arttı. Rahatlık battı. Ondan sonra huzur kaçtı. Huzur kaçtı. Feyiz kaçtı. Yani ben o zamanlardaki halleri hatırlıyorum. Şimdiye bakıyorum. Ama yine huzur kalptedir. İnsan kalbine dönerse, kendine gelirse, şu etraftan kafayı gözü böyle bir çevirip de ben neredeyim, ne haldeyim, ne yapıyorum ya diye Mevla ile arasında bir irtibat sağlamak üzere istiğfara koyulursa Allah'ım aynı feyizleri ihsan eder, aynı tecellileri iade eder. İnşallah Rahman. Burada kalayım. Yani şu ikisini de okuyalım. Ben sebbâllâhu teâlâ fiyan merraten kedeballâhu lûmiyet elbî merratin buraya. Sübhanallah. Allah'ımızı bütün noksan sıfatlardan tenzih. Çok büyük bir şey. Sübhanallah. Bir de ve bihamdi. Aman yavrum. Sübhanallah azim ve bihamdi. 100 kere okuyorsun şimdi. Akşamdan evvel sabahtan. Sabahtan evvel Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah azim. Estağfirullah ve etübü ile. Güneş batmadan Sübhanallah ve bihamdi. Ya Mekke'deyiz. İstanbul'da unutuluyor, gaflet oluyor, şu oluyor bu. Bak kaç gün geçti. Yani 100 kere Sübhanallah ve hamdi deseydin ne oluyor? 100 kere ne oluyor biliyor musun? Bir Sübhanallah diyor Hasan-ı Basri Hazretleri, başkasındaki 100.000. Yani İstanbul'da aldın tesbihi, sayıları saydın, 100.000 dedin, burada bir. 100 tanesini oluyor o zaman. 100 tanesi 100.000 olursa 10 milyon oluyor. 10 milyon oluyor. 100 tane 100.000. Hocam kese gidiyor. Kese yoldan buldu hemen. Tamam doğru. 10 milyon. Yani Sübhanallah 10 milyon. Bir la ilahe illallah diyorsun 10 milyon. Sakın tarikat derslerinizi bir sayıp da 5.000'e hiç etmeyin ha. Onların sayısı farklı. Namazın 4 rekatı gibi. 100.000 sayılıyor diye bir rekat mı buluyorsun? Öyle farzını yani. Onu böyle rüyada gören sahabe olur o zaman diyor hocam. Tabii faydası var, fazileti var ama nafilelerin katlamalarına sayılıyor. Asıl sayılara sayılmıyor. Adaktaki sayı gibi. Onlar ayrı bir şey. Ama nafileden 10 milyon Sübhanallah. Ya şimdi Mekke'de bu kadar kazanç varken şimdi burada gelene, şuraya gelene, şuraya bana şu kadar para veriyoruz deseler 100.000 dolar. Riyal diyelim ayıp olmasa. 100.000 riyal. Şurada efendim tavaf edene 100.000 riyal. Ya bu dünya tamahkarları var ya, ne yer ne içer ne uyur ya. Devamlı tavaf. Çünkü neden? Her şavta 100.000 riyal. Her şavta. Adam otele gider mi? Uyur mu ya? Orada uyur, ayakta devrilirse devrilir yani artık. Çünkü adam her seferinde bu para niye, göz göre göre bu parayı niye kaçırayım diyor ya. Çünkü dünyaya iman etmiş yani. O para ona yarıyor bundan. Ahiretteki Sübhanallah'ın faydasına tam iman eder. Zikirsiz durur mu? Bir de haremde oturuyor, bir de zikir de yapmıyor ya. Ya haremde oturuyorsun mübarek adam. Bir de yanındakiyle konuşuyor, bir de ötekiyle konuşuyor, bir de öbürünü çağırıyor, gel sen de muhabbete katıl diye. Mübarek adam, kafanı çevir de görmesin, 2 saat 5 kur edecek ya. Ama işte insan, insanlarda ünsiyet arıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. İhsan Efendi hocamız çok okurdu rahmetullah. El istinâsü bin nâs, min alâmâtil iflâs. İnsanlarla hoşnutluk, insanlarla görüşeyim, yalnızlık hissimi gidereyim diye insanlarla ünsiyet iflasın alametlerindendir. Ahirette senin hesap sıfır. Demek Allah'la hiç aranda bir irtibat yok ki insanlarla ünsiyetin çok. Devamlı birini arıyorsun yani. Ama beni yalnız bırakma. Yanında dur. Ya niye yanında durayım ya? E muhtaçsın abi de zahmet var, insan hastadır. Onu demiyor, hastayı bırak demedik yani. Fakat bir insan Mevla'nın zikriyle meşgul olmazlar. Kimi görse Evliyaullah öyle bir korkarlardı ki bir içi de gelecek şimdi beni koşturacak diye diyor. Yırtıcı aslan beni parçalamaktan daha çok korkarım diyor yani. Beni dünya kelam konuşturmasın. Hele haremde. Hele ibadet mahallinde. Ya millet ya sünnetle farz arası tesbih çekmeden o okuyacaklarım var yok. Resim çekelim. Şuna gidelim. Şuna gidelim ya bu para insan. İbadet saati ibadet yani o sıra. Yolda çıkarken giderken nasıl değil için birbirini görüyoruz. Ama şimdi insan ibadet ediyor. Arada sen bunu dünya kelam niye konuşuyorsun? Onun için insanlardan ünsiyeti keselim. Kabirde ancak Mevlamız var. Mahşerde herkes kaçıyor, anam baban kaçıyor, Mevlamız var. Sıratta Mevlamız var. Yani her yerde sadece Mevla yarıyor. Başka bir şey yaramıyor ki. Anası karnında bir çocuktan, anamızın karnından tut, inşallah gideriz cennete girene kadar Allah'tan gayri kimseden bir fayda yok. Anam bakıyorsa Allah baktırıyor. Baktırmazsa gidiyor konteynere çöpe atıyor çocuğunu yani. Onun için Mevla ile aramızı iyi tutalım. Hakikaten hakiki sahibimiz sensin ya Rabbi. Bütün insanlar bize sahip olsa bir şeye fayda veremez ya Rabbi. Böyle Allah'ımıza bağlanmak, bu şuurla bağlanırsak, hele ki Kabe tam yani en yakın yer. Mevla mekandan münezzeh ama bizim için yakınlık, uzaklık bize göre, Mevla'ya göre değil. Ama bizim için en yakın yer şu Kabe'nin civarıdır yani. İnşallah Rabbim o şuurlara ulaşmayı nasip eyle. Amin. Ve kullu haseneti fe'alel abdu fil haram bimiyette elf hasenetin bi gayriha ve kullu amalin bir fiha kullu vahide bimiyette elf hasene sevap hayır namına artık zikrinden, Kur'an'dan, kalbinden, orucundan, sadakasından, harem-i şerifte ne yaparsa diğer şehirlerde yaptığının 100.000 katıyla muamele görecek, bütün iyilikleri ona göre yazılacak. Daha tabii burada sabaha kadar bitiremeyiz. Kabe-i Muazzama'nın faziletleri hakkında. Diyelim ki yorgun oluyor insan. Bazı kere okumakta okuyor yoruluyor. İnsanın bazı dili de çenesi de yorulur. Bazı kere şeker yükseliyor, bilmem ne ağzın kuruyor. Yapış yapış oluyor. Hakikaten insan okuyamayacak hale de geldiğimiz oluyor. Efendim bazen de beyin çok yorulursa da aynı şeyi çok yapmamak lazım. Huzur kaçar. Değişik ibadete geçmek lazım. İşte tesbihten biraz şey oldum. Biraz Kur'an okuyayım dersin. O Kur'an okumakta ne olur? Dinlenme gibi olur. Mesela Evliyaullah neyle dinlenirlerdi? Bir ibadetten öbür ibadete geçerek dinlenirlerdi. Çünkü ibadet şeklini değiştirmekte de dinlenmek var. Mesela tavaf yapıyorsun, çok yoruldun, gerisine oturursun, biraz da zikir yaparsın. Bu fark. Ondan sonra zikir yaptın efendim, biraz da Kur'an okursun. Böyle farklı farklı faziletli ameller yaparsın. Diyelim ki hakikaten insan öyle oluyor ki hiç takatı medyanı yok yani. Namazı bekliyorsun veya neyse işte iştahı bekliyorsun efendim ama halsizsin. Kabe'ye bakmak diye bir ibadet var. Bakmak diye bir ibadet var. Yani hiç boş yok Mekke'de yani. Ve men nazara ila beytillah. Kim Allah'ın evine bakarsa, yalnız boş boş değil, imanen. Bu beytin Rabbi buna ne tecelliler ediyor. Yedi kat semada beyti mamurun altında bu beyt. İnanarak Allah Teala burayı tecelligah yaptı. Kendine beyt ittihaz edildi. Allah'ımıza inanarak, zatına sıfatlarına inanarak, ve ihtisaben ihlas ile gösterişten uzak, sırf Allah rızası için ve tasdikan Kabe'ye, Kabe'nin faziletlerini tasdik ederek, bu kadar da sevap olur mu ya? Bu kadar da kolay işe, bu kadar da amel olur mu? Efendim bir bakmakla da bu kadar af olur mu falan. Bunlar suizan, kötü düşünceler. Hadis-i şerif böyle buyurdu, bitti. Hasan Basri Hazretleri rivayet ediyor bunu, bütün kitaplarda geçiyor bu. İçinden de tasdik ederek zaten bu aşk ve şevkle bakmak meselesi. Yani insanın kalbinde iman dolarak böyle feyiz, nur coşarak, taşarak şöyle bir nazar etse Allah için ihlas ile Allah'ım bu senin evindir. Ben seni göremiyorum Ama senin tecellilerinin mahalli olan bu Kabe'nin, senin arşının tecellilerine niyetle bakıyorum. Senin tecellilerine, nurlarına niyetle bakıyorum. Çünkü sen buraya %20 tecelli var. Her gün 120 tecelli var. Özel tecelli. Dünyanın hiçbir yerine gelmeyen tecelli. Kabe'ye iniyor. Feyiz desen ona, bereket desen ona, nur desen ona. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَا تَأَخَّرَ Şuraya bak. Geçmiş bütün günahları silinir diyor. Bakışla. Gelecek günahlarından da korunur diyor. Bunlar da silinir diyor. Mühim olan iman. İman, iman. El-i Üstad'a göre doğru itikat ve ihlas. وَحُشْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْاَمِنِينَ Kıyamet günü Allah Teala onu azaptan emin olanlar arasında haşredecek. Şimdi sırf Kabe'ye bakmakta bu varsa, o tavafın danelerini sayalım, sahinelerini sayalım. Efendim, yeryüzünde bir yer parçası ki Allah katından her gün oraya 120 rahmet iniyor. Bu 120 rahmetin 60'ı tavaf edenlere iniyor. Ve 40'ı lil musallin, 40'ı namaz kılanların üzerine yağıyor. Ve 20'ün lin nazirin ilel Kabe'ti. 20 tecelli, 120 rahmetten, 20 rahmette hiçbir şey yapmıyor, zikretmiyor. Sübhanallah demiyor. Böyle Kabe'ye bakıyor. Ama Kabe Allah için şuurlu bakıyor. Şuurlu. Allah'ımızın nurlarının tecelligahı, rahmetlerinin mehbitı diye bakıyor. İşte 20 rahmette sırf bakanlara geliyor. Namazda bakabilir misin? Bakarsın ama farz namazlarda olursa daha iyi olur. Çünkü o zaman önden gelen geçen olmuyor. Farzın dışında önde çok hareketler oluyor. İnsanlara namazda bakanlar Kabe'nin üstüne bakmayacak. Yani Kabe'nin üstteki havaya bakmayacak. Orada tehlike var. İnsanlara da bakmayacak. O arada tabii konumuna göre, durduğun yerin konumuna göre değişiyor o tabii bazı kere. Çünkü sen tahiyyata oturuyorsun. Tahiyyata oturunca tavaftan önünde tavaf edenler olunca insanlar geliyor önüne. O zaman bakılmaz. Ama Kabe'ye güzel bakabiliyorsan, üstüne bakmadan, insanlara bakmadan, tam Kabe'ye bakabiliyorsan 20 bakmaktan alırsın, 40 da namazdan alırsın, 60'a tekabül eder. Bu da tavaf edenlere denk gelir yani. Tavaf edene denk gelir. Nasıl ki dünya satlarında efendim bonusunuzdur, bilmem hediyenizdir, ikramiyenizdir, bir kuruş, iki kuruş böyle ince hesap yapıyorsunuz. Burada da Allah'ın sevaplarını, rahmetlerini, faziletleri sonsuz sayısı ama Mevla sayı bildirdiği ibadetler var. Bunlara talip olanlar, bunlara rağip olanlar, esas da mesele sahibinin rızasını arayanlar yani. Kabe'nin de sahibinin rızasını arayanlar Mekke'den boş dönmeyecekler, mahrum olmayacaklar. Allah Teala mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eder. Umrelerde, tavaflarda, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da sevdiklerimizle birlikte cem olmayı müyesser eylesin. Amin. Gözlerden, nazarlardan, şerlerden, bütün engellerden cümlemizi muhafaza eylesin. Ölene kadar elden ayaktan düşürmesin de fazl-ı keremiyle kimseye muhtaç olmadan efendim kendi ayağımızla yürüyerek tavafları, sahileri yapabilmeyi bize müyesser eylesin. Amin diyen dillerimizin nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Allah rızası için bizimle refakat ettiniz. Gelemeyenlerin hepsini bu dualara ilhak eylesin. Amin. Buralarda yaptığınız bütün dualara ilhak eylesin. Allah'ım ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan eylesin. Amin. Mekke-i Mükerreme'de yapılan müstecap dualara ilhak ile müstecap eylesin. Amin. Her türlü hayırlar ihsan eylesin. Amin. Her türlü şerlerden emin eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allah'ım Sübhane Rabbil Alil Alel Vâb. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi ecma'in. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. Ya ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavat vel ardu. Ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram. Bi hurmeti vecihkel kerim, bi hurmeti vecihkel kerim, bi hurmeti vecihkel kerim. Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu mübarek saate, şu mübarek mekanda cennetinle cemaline cümlemizi müşerref eyle. Amin. Rızanı bizlere helal eyle. Amin. Cennetine yaklaştıracak inançlara ve amellere muvaffak eyle. Amin. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Amin. Cehennemden, ateşinden halas eyle. Amin. Azabına, gazabına yaklaştıracak inançlardan, amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün bu makamlarda istediklerini senden niyaz ediyoruz. Lütfeyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığındık, sen muhafaza eyle. Allah'ım en büyük duamız dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için bizlere neler faydalıysa kalbimize onları düşür. Amin. Aklımıza onları ilham eyle. Amin. Ağızlarımıza da o duaları yapmayı nasip eyle. Amin. Oradan dilimize telaffuz ettir ya Rabbel Alem. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize zararlı olacak şeyleri ne aklımıza getir, ne kalbimize düşür, ne dilimizden istet ya Rabbel Alem. Veya gayren nasıl, zararına çalışanlar olur, aleyhine dua edenler olur. İnsan bazen kendine bile bedduacı olur. Anlamadan iyilik zanneder, şer istemiş olur. Bizi bize bırakma, dualarımızı da sen ayarla ya Rabbi. Amin. Veya gayren nasıl, veya gayren fatiha. Senden en büyük niyazımız, uyku halimizi izale eyle. Amin. Tembelliğimizi izale eyle. Amin. Ağrılarımızı, sancılarımızı izale eyle. Amin. Huzur üzere, Kabe-i Muazzaman'da abdestlerimizi de İyice muhafaza edebilmek nasip eyle. Amin. Abdest sıkıştırmasından da muhafaza eyle. Amin. Az yiyip az içmeye muvaffak eyle. Amin. Vücudumuza lazım olacak kadar yiyip içmek nasip eyle. Amin. Fazlasından muhafaza eyleyip. Amin. O mübarek gecede Allah'ım hangi makam daha faziletliyse Kabe-i Muazzama'da 15 yerde dua müstecap. Bu dua müstecap olanlardan hangisinde senin rızan daha fazlaysa kurban olduğum hangi saatte, hangi anda, hangi dakikada, nerede bulunmamız eftal ise orada bulunup dua etmeyi bize nasip et. Sıhhatle, afiyetle, kuvvetle, ibadat-ı taat ile ihyaya muvaffak eyle. Allah'ım sağlı saati olanlara da oruç tutabilmeyi nasip eyle. 100.000 oruç sevabında almalarını nasip eyle. Biz hastalara da ya Rabbi onların sevaplarından hayra delalet etmek bakımından bizleri de mahrum etme ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle kurban olduğum sana Allah'ım. Hayırlı kazalar, kaderler hususunda, hayırlı uzun ömürler, hayırlı bereketli rızıklar, bela ve musibetlerin def-i refi hususunda, vatanımızın İslam vatanlarının iç savaştan, dış savaştan muhafazası hususunda ve mazlum Müslümanların halası hususunda Allah'ım ne dualar yapmamız lazım ise akşam namazından itibaren bizleri agah eyle ya Rabbi. Amin. Uyanık eyle ya Rabbi. Amin. O duaları yaptır bize ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Razı olduğun amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kolay eyle ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dayanabilmek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nefsimizin darlığından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İbadete doyurma bizi ya Rabbi. Amin. Tadını kalbimize hissettir ya Rabbi. Amin. İbadetinin halavetini, zevkini, lezzetini tattır bize ya Rabbi. Amin. Affının halavetini, mağfiretinin serinliğini hissettir bize ya Rabbi. Amin. Günahlarımızdan azad olarak cehennemden beraat alıp bir daha da dönme tehlikesi bulunmayarak çıkmak nasip eyle. Amin, amin diyen dillerine arcahinden azad. Amin, amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Ya Rabbi buraya umre için harcadıkları paralar ve yaptıkları masraflara karşılık bütün kadın erkek kardeşlerimize hayırlı helal rızıklar ihsan eyle. Borçlarını ödemelerini nasip eyle. Alacaklarını tahsil etmeni nasip eyle. Umre-i haccı peş peşe yapın. Tekrar tekrar yapın. Fakirliği nef yederler. Hemmi gammi kederi nef yederler. Hadis-i şerifinin müjdesine göre onlardan da bizlerden de ya Rabbi bütün fakirlikleri, hakirlikleri, illetleri, zilletleri izale eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle yerlerini kat kat doldur ya Rabbi. Hayırlı helal rızıklarla onları da bizleri de merzuk eyle ya Rabbi. Amin. Gelemeyenlere de, dua isteyenlere de hayırlı muratlarını ihsan eyleyim. Helal onlara da nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Hastalarımıza, hastalıklarımıza, hastalarımıza, içimizdekilere ve bizden dua talep eden hastalarımıza, kanserliler, ağır tümörlüler, komada olanlar vesaire birçok derdi olanlar, yani hakikaten sayısız dert Mevlamızın yarattığı, kurban olduğum hepsini hastalığı yarattığın gibi şifasını yaratmaya kadirsin. Şu mübarek saatte, şu mübarek mekanda senden talep ediyoruz. Acil dua isteyen hastalarımıza acil şifalar takdir eyle. Amin. Dertlerine devalar ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi eceli gelmemiş olanlara mutlaka süründürmeden şifasını ihsan eyle. Amin. Eceli gelmiş olanlarımıza hüsnü katimeler nasip eyle. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Vâli ve sâb-ı meşâf. Kâfevlâ ruhu. Elbâb-ı sâb-ı meşâf. Elâ ruh seyyidetina Khadîce ve yâ. Elâ ruhu cemî'ül enbiyâ ve'l-mursalîn. El-medfûnîne fî adîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl-mubbâdîl El Fatiha.